Sofia. Beszédesanyja. Mondjad. Fölhívott az Anikhoz, kérdő, nem, mi újság, mondom, hogy mi van, hogy van. Nem te, hogy van, mindenki, még mindig magas a vérnyomás, mert még fölbasztam a cukrát neki. Mondjuk, hogy nekem ne idegeskedj, hát mi, mert hogy te milyen vagy, meg ilyen vagy. Hát bazdik anyám, meg. Hát de most mi nem értem, hogy mi. Mert reggel az a hiatt telefonálás vége, fölbasztam a cukrát neki, és akkor most ő azóta egész nap magas a vérnyomása. Mondom, hát akkor ne idegeskedj, hát. Mert hogy úgy ne lehetne ezen idegeskedni. Hát bazdik anyám, már mindennek én leszek az oka. Megáll az emberek. A legjobb, ha nem vonálkozt, akkor nem basztám fel a kurva cukrát neki. Már ne csináld ezt, lányom tészt. Egész nap csak avval van el, mert én fölbasztam a cukrát, azt egész nap most magas volt neki a vérnyomása. Azért, mert én reggel még fölmertem hívni, mert nem tudtam, hogy mi van velem, és mi egymás. Azóta mégsem mertem csörgetni, mama. Hát én nem tudom, hogy mi a faszom baja van már, csak ugyanazé. Nem tudom, én sem, hogy mi baja van neki, de hogy ennyire izgálva legyen valaki, meg ennyire szarulja azért. Hibáztasson azért, mert neki mi a csoda van. Direkt arra mennek, hogy én egy szar, én semmire való szar ember vagyok, anyám. Dehogy vagy semmire való szar ember, hát nem magyarázd már hülyeséget. Hát de ő szerintük, anyám. Hát kérdezzem meg, hogy arra mennek ki már. Mert más nem mindki. Hívjék, hát magas egész nap neki a vérnyomás, azt mondja. Édesanyám, akkor egyezzetek meg valamibe. Ne telefonáljon ő se, meg te se. Csak majd akkor, mikor baj van. Akkor el van felejtve. Akkor nem bírod idegesíteni, nem bírod zavarni, nem bírod főhúzni a cukrát, hogy neki valami baja van, szóljon te neked. De ennyire szemétnek lenni az én már csak ugyanazért, mert az embernek fáj, anya. Ő benne van ez a kankó, hogy valamkivel mindig veszekedni kell. Hát de saját anyjával, anyám? Hát az a legkönnyebb, ha mással nem járassa le magát. Az anyjával már mit jönne baszogatna. Hát de én nem ilyennek neveltem ezt a fiakrólköt, anya. Hát ez nem a nevelés, hogy hívják. Ez a hogy hívják, most izgálgáskodik nagyon. Hát de nem tud magának annyi parancsol. Majd megparancsolják vele biztos mentői vidéken, hogy lecsitítsák méltóságát. Biztos, hogy altatózzák, vagy hogy hívják, hogy felnyugtatódik. Szerintem is. Hiengedték ezeket a kurva csirkéket, nem bírom annyi behajtani. Én ide hiány kerítés, ez nem tudja hummenni, mert annyi ideig baszogatom, mint hogy azt csakná. Faszom fején neki ezek is. Mi a fasz, hogy ki mindegyiket kiengedni? Én nem tudom annyi megérteni ezeket. Itthon van, akkor szar-szartot csinálnak. Oh, hát nem akármi, mi? Én végettem magas az vérnyomásom már egész. Nem, hogy mondjam, hogy álljál már le, hát miért? Nem szeretem csak. Nem, mert te össze-vissza hívok. Hát de egyszer hívtam, és aztán nem is hívtam, anya. Mert 10 órakor nem tudtam megkérdezni, mi van vele. Ennyire rosszat tettem. Hát azért nem kell, hogy hívják újra. Igyezzetek, megbeszélj, meg vele. Nézd, hogyha majd valamikor figyeld összám, akkor szóljál. Én nem háborgatlak, nem idegesítelek. Ha hívod, az a baj, ha nem hívod, az. Te telefonálj, amikor neked köllök, azt akkor kész. Nagyon, most nem szok egyelőre semmit neki, majd bemink az Újvidékre, lecsitítsák, azt akkor megmagyarázza neki. Nézd gyerekem, ha csak köllök, akkor szólsz, ide telefonálsz, azt akkor tudom, mi van, vagy hogy van. Addig nem hívlak, hogy ne idegesítselek. Így van. Hát nem gondoltam, hogy egész nap azért magas neked. Azért a kis valami, anya. Hát máskor is történt már ilyen, mely minden, vagy valami. Úgy látszik, hogy neki valami érzéje van, hogy ő neki valakivel mindig kő osztozkodni. De mindig én vagyok ennyi. Hát te vagy a legkaphatóbb. Tomásnak nem mert szólni. Az anyjának nem mert. Csak te vagy az, aki mindig megissza levet, mi? Én bírom, mi? Hát igen. Ennyire szemétlen lesz. Ilyennek neveltem, anya. Ilyennek. Hát ezen a nevelésű van, ez benne van a vérében, hogy ilyen izgága. Hisztis a végtelenségig hisztis. Hát meg én is ember vagyok, azt én nekem is rám félne egy kis nyugalom, nem? Hát, nagyon is. De az itt tényleg egy lehetetlen vagy. Hát. Mert mindig mondom, kislányom, törődjél magaddal. Ne kapkodjál, ne rohanjál, ne dolgozzál. Nem, törődtem, csak bent voltam. Mi a csodákat, a ruhákat hajtogattam. De nem csak mámáról van szó, nem csak mámáról van. Hetekről, hónapokról, évekről van szó. De látod, hogy nem csinálja még más. Hát, tényleg se kell annyit csinálni. Minek kell azt a nyári őszörózsát, minek kell azt a, mit tudom én, milyen virágokat ültetni. Még van a gladiolád, azt akkor kész. Nem kell annyit kapkodni, nem kell annyit hát bíbelőzni. Az a legkisebb, amit dolgozott, nem? Hát az legkisebb, lányom, de ki vagy állva? Mert nem az a bajom, csinálod. Az a bajom, hogy állandóan látod, mit csinál velem, ez a bajom. Ennek a kurva kölöknek is mondtam, hogy vegyél már egy fűrészt, fűrészüljünk már között, akkor kurva fákat, olyan dzsumbusz van mindenfelé, hogy ne adj Isten. Azt de hiszem, kislányom, azt mondta, kurva fűrészt honnan fogod magad, elmész a, mit tudom én, melyik boltban van, elmész, megveszed, és akkor el van felállítva. Nem kell könyörögni az Attilának. Ugyanazt adják te neked is, ugyanazt adják az Attilának. Hát lehet, hogy olcsóbban kapnál meg. De hogy kapnál még olcsóbban, még kapnál hát, meg de olcsó, néha olcsóbb, amikor így rendész valamit, mert a boltokban ráteszik a sok mi a csodát adót, meg a többit. Csak hát úgy látszik, hogy tényleg az lesz, hogy megveszem én, amennyibe kerül, az kész. Nem könyörgök én tovább senkinek se. Ezért én nem tudod megrendelni? Nem, hát. Elsősorban nem is tudom, nem is nagyon sokat értek, én tudod hozzá. Hogy mekkora vagy, hogy mint néz ki. Elszem már egy két hónapja könyörgök, hogy csinálja meg azt. Abszolút. Fejlő. Minek az? Majd ő kifűrűzi. De anya, még azt se fűrészi össze azt, amit a tata összevágott, vagy összehasonlítottnál, vagy valami. Még arra se halad. Abszolút semmire se halad. Beül ott, nem vagyok itt, az minden az világ legjobb dolga. El van intézve. És azt mondta, hogy ne legyek, ne kapkodjak, hát ki a faszom csinál meg ebben a rohadt kurva dökházban valaki valamit? Senki semmit. Ez a legjobb, nem? Nem tudom, én... Kérdésanyám, mesélj, hogy vagy, mint vagy, mit csináltok? Én nem tudok megérteni benneteket. Hát nem is lehet. A virágát, a másik meg a végtelenségig kivana. Ilegileg is. Nem izgassa. Semmi, hogy rend legyen, meg legyen. Tényleg csináltam. Milyen szépen összepakoltam egy hónappal ezelőtt minden. Már megint a kedvencenken ott van a fia papírokat oda gyűjti, a kekszes papír, csokis papír. Hát nem igaz, hogy nem lehet a szemetesbe belerakni. Szerintem... Mondtam már átbért az ajtót, hogy neki jön neki mindig mindent. De nincs meg a kulcsa, hogy... már annyi mindenki. Hát, nem igaz, hogy nem lehet bezárni. Hát kéne keríteni egy új szalt bele, azt akkor beszélt. De bizisten, hogy az lesz most már, hogy kerítek valamit, azt akkor. Nem igaz, hogy ennyire szemétnek anyukám lenni az évelem. Te szerinted is? Szerintem is. Mert én nem dolgozok úgy, hogy semmit azt mondta. De mit csinál? Kilukat már megint a gumia. Oda volt ott kilukat a gumia. Mindig belehajt, vagy hogy a foszomban én is elmegyek, anyám, még minden azt nem lukad, de állandóan ki a gumi. Most mit? Miért nekem mind lukad, mindenik kilukad a gumia? Nem tudom, pedig már... Én sem tudom. Tata is adott neki új gumia, persze, hogy mindjárt. Vett is, most egyiket átszerül, akkor a másikat beragasztasz így sorba. De mindig kilukadsz a gumiát, anyám. Az a jó benne. Befelé csirke. Mindig valami hülyeség van. Tédesanyám? Hát én megmosakodtam most a kütyülök a gyújtsimbe. Hotelomban, néztem a tévét. Tata? Tata is itt van. Nézitek a tévé? Hm? Hát. Volt az elébe egy lovas film, ilyen versenylóról haszakó. Azt nézzük az. Uh-huh. És én is szeretem, apa is szereti az olyan filmet. Ja. Én meg harcolok itt ebbe a küzdök csirkékkel, hogy bemenjenek. Én is jó el vagyok, mi? Hát. Még egy kis marha kint van. Hogyan tudják, hogy este be kell menni? Én nem értem őket. Nem tudom. Az nagy csirke, azt nem azzal kell betenni. Elég van a kis fia. Jó vagytok, rendben minden, akkor majd. Ja, máskor már telefonált a doktornő, hónap szél majd neki egy csokorvirág. Vagy egy csokorvirágot kell neki majd vinni. Azt sem tudom, hogy mit csináljam meg majd. Most a 400 gradulát azt ott hagytam. Mindjárt megnézem, mi van kint valami. Majd annak is olyan 9 óra körül majd viszek neki virágot. Jó? Jó. Amúgy jó vagytok, rendben minden? Vagyunk rendben minden. Jön a tiszt is magyar jelzni, hogy ő még már éhes, adják neki vacsorát. Olyan jó énekem. Az előbb a tyúkok jöttek, most a cici jön. Mindenkinek valami baja van, mond. Csak az Ani az, Ani az, az Ani az, az, ami nagyon fáj. Én nem gondoltam, hogy ilyen lesz. Úgy látszik, ez most ilyen időszaka, amikor, bár nem csak ez az időszak, hát máskor is ilyen volt. Hát az én mondom, hogy nem csak most ilyen velem az én anyám. De amióta elvettem, mi a csoda, azóta ilyen szar velem anyám. Vagy megszokom, vagy tényleg lecsitítom, hogy hagyjál békén gyerekem, ha majd valami bajod, ezt akkor szólja. Ugye? Hát igen. Nem mindig baszogasson egy folytában. Nem? De. Na jó. Leteszem azt akkor majd hívlak, jó? Jó. Édesanyám akkor, jó éjszakát. Szia, szia, aludjál, jó. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Szia, szia. Szia. Szia. Szia, szia.